Nie? Kiepankowego. Tak, że w innym takim, no w innym tym pulsie, nie? Czy tam. Może. Za każdym razem trochę inaczej, nie? Znaczy, no nie za każdym, ale wiesz, dwie, trzy wersje. Jedziemy. Thank you. wolniej, no. Próbujmy sobie zagrać na 80. No dobra. Wiesz, co mi się w ogóle wydaje, stary? No.